Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Добрый день у хату. Добрий день, мої поважані радіослухачі. У ефірі, як завжди, передача «Щиро загарбати». І я, її ведуча Наталя Гоман. Сподіваюся, ви, як і я, чекали наші зустрічі. І не глядячи на те, що зустрікаємося ми виключно по вихідних, все ж таки час бавим вельми добре. Ну, звісно, у нас збирається така приємна компанія, з якою... Саправды, вельми приемно вандровать. Сегодня я пропоную вам сустречу с человеком, у хате, у якого живе вельми шмат цікавых лупаглазак, лягушачак и розных жабак, якія займаюць паліцы ў шафках и наогул займаюць пакой. Што ж гэта за дзіўная калекцыя? Яна знаходзіцца ў простай мінскай кватэры, а жывуць у гэтай кватэры, зразумела, творчыя людзі і маленькая дзяўчынка. А размаўляць мы будзем з яе мамай, паэтэсай Аксанай Спрынчан. Добрый дзень, Аксана. Добрый дзень, Наталя. Вельмі цікавае ў вас прозвішча. Яно такое выстрэлівае, спалучэнне гукаў, і гучыць вельмі дзіўна. А адкуль усё пачалося? Гэтае прозвішча, як я кажу, адзінае на Беларусі. Бо ўсе спрынчаны, якія ёсць, гэта мае сваякі. Але ёсць краіны, у якіх гэта прозвішча вельмі пашырана. Гэта Малдова і Румынія. І там спрынчан, і варыянты ёсць спрынчану, спрынчаны і гэтак далей. З рознымі канчаткамі. Прыкладна гэта азначае брывасты. Як я кажу, раней быў пісьменнік Пятрусь Броўка. Ось, дык яго броўка маленькая, а ў мяне такая брываста, у мяне вялікія бровы. Сапраўды нейкая такая вострасць адчуваецца ў прозвішчы. Калі згадаць, што распавядалі дзяды, як гэта прозвішча прыйшло на Беларусь? Па лініі бацькі, продкі з 18 стагоддзі пераехалі на Ўкраіну. Ось адтуль фактычна ўжо, можна сказаць, засталося толькі прозвішча, бо яны ўкраінізаваліся. І ў мяне ў 16 гадоў стаяў выбар, ці пісацца беларускай, ці украінкай. Ну, з аднаго боку стаяў, з другого боку, канечне, не стаяла, бо я ўжо нарадзілася тут, і па маці беларускай, я ўжо сябе не ўяўляла інакш, як беларускай, бо яшчэ нават у 6 класе вырашыла стаць настаўніцай беларускай мовы. Ось. А продкі украінскія, это Кіраваградшчына, вось там ўжо па мужчынскай лініі перадавалася, а вось мая прабабка была кітарага, украінкай, таму там ўжо такое змяшэнне украінскай, малдаўскай крыві. Я думаю, за кошт гэтага мне, відаць, і спалучыўся характар, такі больш баявы, чым у звычайных беларусаў. Ёсць такія месцы на Украіне, дзе перасякаюцца межы некалькі краінаў, амаль сутыкаюцца. Там і малдаване, і украінцы таксама, і кажуць, што гэта такая, атрымліваецца, кроў гарачая, што вельмі такія тэмпераментныя, вельмі такія танцуючыя людзі, і нельга іх аднесці там да малдаванцы, да украінцаў, таму што ўжо вельмі такая моцная сумесь атрымліваецца. І ўсё ж такі вашы карані пайшлі з Беларусі. І нейкім чынам вы цяпер жывіце ў Менску, у вялікім горадзе. А магло ж усё неяк скласціся па-іншаму? Так, атрымалася, што дзядуля з Украіны пераехаў працаваць на Гумсельмаш у 47-м годзе. Бацька нарадзіўся ў Гомелі, а на філфаку пазнаёміўся з маці. Маці нарадзілася ў Лунінцы. Калі яны жаніліся і прыйшоў час нараджацца мне, маці вырашыла, што на радзіме нараджацца лягчэй, і з Менску паехала нараджаць мяне ў Лунінец. І вось так я вельмі ўдзячна маці і лёсу, што дзякуючы гэтай рамантыцы у мяне цяпер ёсць свой гарадок, бо жывучы прынамсі, ну, амаль што ўсё жыццё ў Менску, я, канешне, ўсё ж такі лічу яго для сябе больш чужым, і часам нават кажу, што Менск я люблю толькі за тое, што я пад ім пачала пісаць вершы. Я прачытала неяк у сродках масавай інфармацыі, кажуць, ёсць дакладная дата і год, калі вы пачалі пісаць. Сапраўды так склалася, што гэта было ў 2000 годзе, ці ўсё ж такі гэта нейкія легенды? Ні, гэта сапраўды ёсць дакладна. Вот пад Менскам 13 красавіка 2000 года па дарозе на працу беларускай энцыклапедыі, ну чаму пад Менскам, зразумела, у метро я ехала. Сапраўды пачалі пісацца вершы, мне ўжо было 26 гадоў. дастаткова позна, нечакана, і ну, гэта не легенда, гэта так вось яно і ёсць, што так здарылася. Да гэтага я заўжды жыла ў паэзіі, паколькі сям'я паэтычная, дзед пісаў вершы, бацька піша. Ужо нашмат пазней я даведалася, што і бабуля, у мяне жонка дзеда Браніслава таксама пісала вершы на ўкраінскай мове, дзед таксама пачынаў пісаць на ўкраінскай. І яшчэ мой прапрадзед пісаў ўкраінскія вершы, прозу, такі аматар быў, распісываў цэрквы на Украіне, фатографам быў, таму гэта, як я кажу, у мяне відаць усё ж такі генетычна, проста гены прачнуліся позна. А можа быць яшчэ таму, што, як я заўжды кажу, што я такая позняя, у мяне ўсё пачынаецца позна. Ось, і вершы прыйшлі, відаць, свае ўласныя позна, і нарадзіла я позна, і можна сказаць, што і замуж выйшла позна. Ну, в сэнсе, ад гэтага, як гэта кажуць, я атрымліваюся нібыта ва ўзросце, але пастаянна маладой мамай, маладой пісьміцай, гэтак далей. Ось, ну я думаю, што гэта добра, калі лёс табе дае магчымасць пастаянна на суперок узросту быць маладым. Шмат краінаў і моваў, але сустрэча з вольнаскладовым нам абяцае вопыт цікавы, не выпадковы, але не спадзяваны. О, не складовае, складовае, новая лектара в книзе твоей, и он не складовае, он не складовае, хай на завсёды застанецца с тобой. І ў кожным з нас ёсць літара гэтая, камусьці яна абарона і мэта, іншаму проста пачатак слова. У не заўсёды да рэчы складовае, у не складовае, складовае, новая лектара в книзе твоёе, и он не складовае, он не складовае, хай на завсёды застанецца с тобой. Он не складовае, он не складовае, новая лектора в книзе твоёе, и он не складовае, он не складовае, хай на завсёды застанецца с тобой. Паважаныя радыёслухачы, я нагадываю, што ў эфіры перадача «Шчыра за гарбатай», і сёння мы ў гасцях у Аксаны Спрынчан, паэтэсы, зразумела, канешне. І мяркую, што я магу папрасіць вас што-небудзь прачытаць із свайго. А блокі нагадваюць блокі АЭС. Сваячкі, паводле гучання ініцыялаў, я таксама АЭС. Згодна майго ўлюбёнага прынцыпу 3Э, усё жыцці павінна быць энергетычна, эратычна і эстэтычна. У ім няма месца ніякім блокам, апрача Александра, які пакутаваў на палесе, дзе пасля пакутах нарадзілася я. А блокі нагадваюць блокі АЭС. Энергетыка і выпраменьванне атруты найбольшую ва мне. Распад праз самоту гадоў, радкоў і ніякіх падкоў. Хіба што дэталі ў сеялках і камбайнах 1950-х гадоў, выкаваныя на гумсельмашы маім дзедам кавалём, і ржавеюць у свеце, дзе ёсць АЭС. АЭС. Але ўсё ж такі, Аксана, пачалі вы пісаць не пад сваім прозвішчам. У вас было некалькі псеўданімаў. Адкуль? Чаму? Гэта што было? Гэта нейкі такі аўтарытэт дзеда і бацькі, і свая спроба, гэта нейка такая ахова. Відаць, усё інакш звязана. Так атрымліваецца, што прозвішча сваё я вельмі люблю. І з маладосці, знаёмячыся з процілеглым полам, я адразу ледзьве толькі былі нейкія стасункі, якія нагадвалі, што магчымае вяселле, я заўжды папярэджвала, што я сваё прозвішча ніколі не памяняю, што я застануся Спрынчан. Таму ў варыянце, што мяняць прозвішча, калі я не хацела мяняць яго нават у пашпарце, то мяняць, калі пачнеш пісаць, канешне, я не збіралася. Але калі я пачала пісаць, дык мой першы муж адразу сказаў: «Ага, канешне, адразу там пашлеш, Аксана Спрынчан, у цябе дзед, бацька, все ведаюць, это ўжо кшталту не шчырай будзе». Несур'ёзна і неправдзіва. Вось. І тады якраз Вера Сому у сваёй газеце «Софійская крыніца», якую на некі час выдавала, абвесціла конкурс на лепшы верш, прысвечаны Новаму году, стагоддзю і тысячагоддзю. І я думаю, што я адразу вырашыла праверыць варыянт, якім чынам. Я паслала сваіх тры вершы, адзін верш пад адным псевданімам, по-моему, Олеся Рапцевіч, і два вершы, по-моему, пад Ганнай Сонгінай. Вот калі я не памыляюся, бо я там абыграла прозвішча мужа, абыграла прозвішча імёны сябровак, перакруціла. І так атрымалася, што ў гэтым конкурсе першае месца не заняў ніхто, а другое, трэцяе апынулася, што Алеся Рапцевіч з Ганнай Сунгінай занялі. Вось такая гісторыя атрымалася. Пасля, канешне, Лера пра гэта сказала, і ўжо тады яна адабрала мае вершы, выйшаў цэлы разварот ўжо пад Аксанай Спрынчан, і больш я ўжо не мяняла прозвішча. Цікавая даволі гісторыя, гэта такі як пілотны варыянт, калі можна паспрабаваць сябе і ўсё ж такі даць гэтыя вершы паслухаць, мелодыку гэтых вершаў самім чытачам. Але ж вы маеце сур'ёзную адукацыю і вучыліся не толькі на настаўніцу беларускай мовы, але пайшлі яшчэ далей. Што натхняла? Неўжо так хацелася скокнуць на гэтыя навуковыя вяршыні? Ну, хацелася вучыцца. У прынцыпе, ўсё жыццё мне хацелася вучыцца, і з маленства мне не хацелася хадзіць на дыскатэкі, мне не хацелася гуляць, мяне на вуліцу бацькі выганялі, я чытала кнігі, прозу і вершы, на памяць вучыла, мне нікуды не хацелася. Зразумела, што я паступіла на філфак, вася філфаку Акадэмія навук аспірантура. Ці хацелася? Ну, просто так складывалася, што у мяне былі такія выкладчыкі, я іх любіла, яны любілі мяне, нібыта ўсё атрымлівалася, і оно само сабой, відаць, ішло ў гэтым кірунку. Адзінае, што трэба сказаць, што калі я пачала пісаць вершы, навука мне стала нецікавай. Усе мае памкненні, сапраўды, літаратуразнаўства і гэтак далей, ну, сталі нецікавыя. Вершы мне сталі цікавей, мне падалося это большым самавыяўленнем сябе, это большая свабода, гэта ты сам. І, ну, сапраўды, можна сказаць, што на гэта мая навука і скончылася, калі не лічыць, што я пайшла працаваць беларускую энцыклапедыю. І, сапраўды, гэта, відаць, адзінае выдавецтва, якое замяшала ў сабе і нейкі навуковы падыход, і выдавецкі, і мне таксама там было вельмі цікава. Ну, гэта, дарэчы, не адзіная ваша такая праца, дзе вы сябе спрабавалі рэалізаваць, яшчэ і ў часопісе «Паміж», так, таксама была праца, і вы супрацоўнічалі, і, думаю, да гэтага часу супрацоўнічаце з рознымі выдавецтвамі, дзе наогул вашы вершы павінны выходзіць. Як цяпер наогул з вершамі? Друкуюць? Я думаю, часы для вершаў бываюць розныя. Я думаю, не самы паэтычны зараз час. З другога боку, я не лішу, што паэзія, яна для ўсіх, яна якраз для вельмі невялікага кола людзей. Калісьці я прачытала, што ёсць такія даследаванні. Успрымаць паэзію можа ўсяго 2-3% людзей на планеце. Ось, я ў гэта цалкам веру. І калі я кажу, што з гэтых 2-3% людзей, якія могуць у прынцыпе ўспрымаць паэзію, яшчэ знаходзяцца людзі, якія ўспрымаюць тое, што пішаш ты, то гэта проста цуды. Вось. Ну, на шчасце, гэтыя цуды здараюцца. У вас наогул атрымліваецца такая творчая сям'я. Мабыць, адзін аднаго падтрымліваеце ва ўсіх накірунках, і неяк гэта галоўнае, мабыць, калі побач чалавека, якога ты кахаеш, знаходзіцца, і ён кажа: «Ну, ведаеш, можа, я гэтага не разумею дадзены момант, але рабі». І у вас менавіта так адбываецца? Ну, сапраўды, сям'я творчая, паколькі там мой другі шлюб. Я от часам задумваюся, што я выйшла замуж не толькі за мужчыну і каханага, а яшчэ і за беларускую мову, бо першы муж у мяне таксама быў цудоўны, але ён быў чалавек нетворчы, і ён не размаўляў па-беларуску. І ўрэшце рэшт для мяне гэта, відаць, стала вызначальным, што я не магу жыць у сям'і, дзе мы размаўляем сапраўды на розных мовах. Хаця ёсць такая гісторыя, калі мая сестра мне сказала: «Ведаю толькі 2 найлепшых мужчын у свеце. Гэта твой першы муж і твой другі муж». Ось, таму сапраўды это паказвае, што мужы ў мяне ўсе цудоўныя, но цяпер у мяне творчы, беларускамоўны, у нас гадуецца беларускамоўная дачушка, і я разумею, што мне гэта вельмі трэба. Ось, сапраўды, у нас ёсць агульныя праекты, агульная творчасць. Мы напісалі кнігу для дзяцей, незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў, дзе ў казачнай форме падалі ўсю навуковую інфармацыю пра нашы 32 цудоўныя інструменты ад акарыны да шархуноў. Ось, песні на мае тэксты піша муж, таму сапраўды, ну, для паэта ж гэта заўжды прыемна, калі яго спяваюць, калі ёсць муж, як творца, які можа зразумець і дзесьці праспяваць, ну, ты не знаеш, што ўсё, яму таксама цяжка дахадзіць. Але ўсё ж такі гэта здараецца, і мне падаецца, для сям'і гэта вельмі добра, калі от менавіта ёсць агульныя праекты, агульныя заняткі. Я дырэктарка свайго ўласнага тэатра, паэтычнага тэатра «Арт-Эс», якім таксама Яраш удзельнічае, выступае, падтрымлівае музычнай часткай, можна сказаць, ён займаецца. І гэта таксама нас аб'ядноўвае. Мне падаецца ўвогуле вельмі добра, калі мужчына, ну, калі выходзіць сям'я разам нейкі справы і на людзі, бо калі атрымліваецца, што многія мужы бачаць сваіх жонак толькі дома, то это, канешне, ўсё адно так ці інакш трошачкі сумна, бо дома, ну, побач жа ўсё адно нікуды не прападае нават ад паэтак і ад іншых творчых асоб. А так, калі мы выходзім кудысьці, муж бачыць мяне на сцэне альбо на выступе, то яго адбываецца новая хваля закаханасці, бо, канешне, там, бо на сцэне ж не адчуваюць сябе кепска, бо на сцэне заўжды ўсё цудоўна, і я думаю, што гэта мужчыну натхняе, калі ты ў такім вобразе, ў такім выглядзе, нібыта тая самая, і ў той жа час ты ўжо не будзеш казаць, што трэба прапаласосіць падлогу. Але ўсё ж такі мая, тая самая, але ўсё ж такі мая і іншая, но зноў ж такі мая. Сьогодні знову я іду додому сам. Навколо люди йдуть і дивляться з реклам. Але чому мені хоч життя, втекти. Але чому не там? Я хочу лети. Бачив, де твій дім, самотній від людей. Я слухав звук дощу і пілі холідей. Але чому мені хочеться втекти? Дому сам. А дачушка, наогул не заўважаеце за ёй? Нейкія лічылкі сабе складае, рыфму шукае, бывае так за дзецьмі заўважаеш, што яны гуляюцца. Раз у іх атрымалася такая вершаваначка. Паколькі я сама не вершаваная, паколькі вершы ў мяне дарослыя не верша, не рыфмаваныя, а толькі для дзяцей я пішу рыфмаваныя вершы, то неяк я заўважыла, што мая дачушка піша вершы, якая іх называе, ну, яны не рыфмаваныя. Вось. Ну, в принципе, в образности, я певна, есть. Вось, наприклад, недавно неяк она написала, что падає листя, буде букет. Ну, в принципе, я так уже подумала, что не так і кепска. Ну, і для мами она написала верш, як она його назвала. Ну, але я думаю, що для мене це сапраўды найлепший верш, бо гучить він так. У тебе є усе, каб зробити усе. Ось, я думаю, що лепі мені ніхто нічого, відаць, уже не напише, хоч верші мені присвячені немало. І гэтые радки мені ніяк трохгадовой дачки вельмі-вельмі порадовали. Ось, так що рифмованих пакуль я у її не заважала. Ось, хоча она, в принципе, верши любит, ну, правда, и прозу она любит читать, она, в принципе, вельми любит. Вот ее, когда 4 года недавно вспомнилось, я ее спитала, там шмат подарунка было, и все, я кажу, а что тебе больше за все сподобалось? Она сказала, книга. Вот, книга, это у нас подарунок, и хоть книг шмат, но она с великой радостью, это то, что меня вельми тешит, бо я в жаху думаю, а раптом в некий момент ей все это станет нецікаво, и тогда я не уявляю, как это будет тяжко. Ну, теперешнему поколению наугул тяжко, как бы, працовать с книгой, потому что больше не працуют с интернетом, а кроме того, многие выдавецтвы замежные переходят на электронный вариант часопису, ці наугул книг электронных. Кому як подобается, нехто любит працовать все-таки в руках, тримать эту книгу, а нехто читает все-таки ее с экрану компьютера. Як вы думаете, кто ваш потенциальный читач? Тих, кого я сустракаю по житті, ну, це різні вельми люди, і по взрості, молоді, і жінки, і мужчини, тому, ну, покільки, видать, я не пишу масову літературу, то я і не можу визначити свого конкретного читача, бо менавіта, коли б ти писав конкретно під когось, тоді, можливо, ти б ведав, що ти робиш. Ну, я не пишу для народа, я пишу для себе. Тому я кажу, что коли некому подобается, то я просто это спрямаю як цуд. Коли нехто зараз долучився до нас і вандрує на хвалях Радіо Рація, то я нагадываю, что сьогодні ми у гостях у Оксани Спринчан і розмовляємо про особливість яє творчої манери і наогул про верши і плани. Ну, а коли говорить про плани, ось прогучала гэта дзіўная такая назва вашого апошнього нового проекту, можна сказати, який все больше як поширается и мая свою гучность, это то, что вы занимаетесь еще и театром. И театр таки не просто классичный театр, а неким чином вы задумали, вельми так замясили, вельми моцный, вельми круто, как кажут. Как пришла до речи эта идея? Ну, театр совсем не классичный, он поэтичный, ему уже 5 годов, вот, так что мы, в принципе, сапраўды вось развиваемся. Ідея, ну, неяк выпадкова, відаць, все нараджається от натхнення, і калісьці ми з паэтом-журналістом Зімісером Марцюхом, ось в некий момент прийшла така ідея, що треба, ми любимо поезію, ми любимо театр, треба створати некі спектаклі, некі імпрези, вечорини, подавати гэта так, каб люди, якія, може бути, якраз любить читати, але їм часом хочеться ще так само ніяких зустріч з авторами. Або навіть є така категорія, які не люблять читати, на жаль, але, в принципі, їм цікаво сходити, зустрітися з письменниками і їх послухати. Сама я особисто, справді, люблю читати, бо на слух все ж таки сприймання, воно вельми такое больш суб'єктивне, бо коли чоловік добре читає, то можна навіть аби що прочитати так, що всі будуть в захопленні. Чого вже у книзі не відбудеться, ти там справді побачиш те, що є. А бувають вельми добрі вірші, але коли чоловік не може їх подати, то їх ніхто і не сприймає. Ось. І в той же час є авторська манера виконання. Я пам'ятаю, що Людмила Рублевская, колись я ходила на літоб'єднання, починала, і була така розмова, що давайте попросимо Галину Дяхилєву, яка мае свой тэатр аднаго акцёра, зніж паэтычны, правесці з намі урокі выканальніцкага майстэрства, каб мы ўсе прыгожа чыталі паэты. На што Дзягілева сказала, што не. Паэтам не трэба чытаць як акторам, ім трэба захоўваць сваю аўтарскую манеру. І відаць, якая б яна ні была, гэта ўсё ж такі вельмі цікава паслухаць. Бо я нават заўважаю, што калі ўжо ведаеш людзей, калі слухаеш, як яны чытаюць вершы, то пасля нават калі адкрываеш іх кнігу, то яны ўжо гучаць вось, з іх інтанацыямі. І мне падаецца, што калі ёсць жывыя пісьменнікі, калі ёсць жывыя чытачы, то чаму б ім не аб'яднацца і не супасці ў нейкай хвалі разумення, чытання, нейкіх размоваў. Дарэчы, размаўляла я з адным таксама паэтам, і ён казаў пра тое, што трэба вучыць моладзь сустракацца з жывымі паэтамі, каб разумець, як наогул праходзяць гэтыя сустрэчы, як наогул людзі чытаюць, і толькі потым магчыма ўспрымаць іх творчасць. І такая магчымасць ёсць. Ці вандруеце вы наогул па Беларусі са сваімі праектамі? Ну, не сказаць, каб шмат вандруем, але, в прынцыпе, часам выязджаем. У Слішскім раёне выступалі, у Наваградку выступалі. Больш, канешне, ўсё ж такі праектам зараз складана вандраваць. Больш, калі ўжо вандрую, то вандрую я сама. Альбо зараз у нас былі цікавыя вандроўкі, сумесны праект прэзентацыя кнігі з гуртом «Підпав», які ўваходзіць якраз Яраш, Підпаўлаў, Алізя Дзімідовіч. Ну, такая большая частка НРМ, можна сказаць. І мы прадставлялі кнігу нашых музычных інструментаў вось з капелай «Підпав». І вось тут, відаць, адно з маіх найбольшых уражанняў – гэта канцэрт, прэзентацыя ў фарным касцёле ў Наваградку. Ўсё ж такі такія месцы. Добра, калі чытаюць жывыя пісьменнікі вершы, добра, калі музыкі спяваюць, але яшчэ вельмі часта на мяне ўздзейнічае, дзе гэта адбываецца. Бо адна справа – это канцэртная зала, таксама добра, а іншая справа – это музей Міцкевіча, фарны касцёл. Гэта, мне падаецца, для творчага чалавека это вельмі важна. І успрыманне і людзей, якія прыходзяць, мне падаецца, ну таксама становіцца больш тонкім, больш глыбокім, бо атмасфера это намоленых месцаў, яна вельмі важная. Ад чаго атрымліваеце найбольшую асалоду вось у жыцці і якія вось апошнія, можа, былі ў вас нейкія сустрэчы ці дзеянні, якія вас проста перавярнулі ўнутры ці так вы ўздрыгнулі і так самі сабе падумалі, то ну бывае ж, ну жывуць людзі ці вось чалавек, а? Гэта мне адбываецца пастаянна, я не ведаю ўражанні ад людзей, я заўжды кажу, што сустрэчы з людзьмі мяне і натхняюць на творчасць. Апрача людзей, это для мяне земля, я не магу без зямлі, мне трэба залезці рукамі ў свае градкі. Была такая гісторыя, што калісьці я выступала і сказала пра тое, што працаваць на зямлі ў пальчатках – это тое самае, што займацца каханнем у прэзерватыве. І калі я была на лецішчы, у нас прыходзілі пісьменнікі, правяралі, ці без пальчатак я працую. Столькі гэта цікавіла, ці праўда. Сапраўды, мне трэба, каб рукі маглі быць у зямлі. Вось это, я тады, як мне падаецца, сапраўдная мая сутнасць, калі можна ні пра што не думаць, калі ты адпачываеш. Это вельмі важна, тым больш напрацаваўшыся за дзень на градках, зато ўвечары, калі сцямнее, і калі ўжо немагчыма працаваць, можна падняць галаву, бо ўсё астатняе ўжо не вельмі рухаецца, паглядзець на неба і зразумець, вось, не ведаю, як цудоўна жыць у Беларусі. У Беларусі, дзе ёсць такая зямля, дзе ёсць такое неба, дзе ўсё ж такі большасць людзей цікавых і большасць людзей, в прынцыпе, не заслугоўвае таго жыцця, якім ім даводзіцца жыць. Немнога не трэба. Я не жадаю много, только тепла твоих рук. Мне много не треба, только теплый круг. Los покину Зараз ми трошки розвіяли міфи про поеток, які трошки одарвані від реальності, живуть у ніяких своїх марах. А тут, оказується, Оксана Спринчан у градках, без пяльчаток. Ну і що ж ви там садите у гэтых градках? Ну, часник саджаємо, кабачки саджаємо, петрушечку, і кроп, і бульбу, і бураки. Все, що можна посадити, на що стає місце, ну і зрозуміло, ну, не тільки те, що можна їсти. В принципі, як я кажу, перша моя задача, щоб можна було нешто палоти. Це мені більше подобається сам процес, ніж навіть те, що відбувається. Зрозуміло, ягоди різні, трускалки, кусти, ну і квітки. Романтика все ж таки залишається. Правда, я вже визначила для себе, що займатися квітками все ж таки нашмат складані, чим градками. Бо, ну, що собі там пропалось у граду чеснику чи бураков? Ось. А ось клумбу, де різні квітки, де вони в різний час квітніють, ховаються під землю, там, каб вони виглядали побач композиційно добрих і так далі, ось це безконця праця. Але вона натхняє. Без квіток, мені подається, так само. Я от люблю квітки, які в мені виросли. І навіть, коли мені дорос квітки, то, в принципі, ліпі, каби це альбо насіння, альбо ніякі вже такі саджанці, які можна було посадити, каб вони росли, а не ті, що в вазі постояли, і все, і їх нема. А ось коли нехто подарував квітку, яку я посадила, то ось вона надовго, вона годується, радує. Ввогалі, мені просто ще літиш до всього, що там земля сама по собі чудовна. Я ношу ще і в сакральній місцині Білорусі, це знакомита Лисая гора, каля якой знаходзіцца Заслаўе, пра якую калісьці сказ пра Лысую гару быў напісаны. І мясціна сапраўды неверагодна энергетычная. Сюды падымалася калісьці Шэрагнеда, вось прыязджала Заслаўе. Там шмат камянёў ахвярнікаў, святое азярцо, хоць маленькае, але ледавіковае паходжанне. Сапраўды там незвычайная энергетыка, і ну хто яго ведае, кажуць, супадзенне ці не, тое, што калісьці пісьменніцкія лецішчы далі каля такога месца, ну, відаць, это не супадзенне, відаць, это проста лёс. Ось, бо я думаю, што і Лысая гара падпітваецца натхненнем пісьменнікаў, і пісьменнікі любяць гэтую мясціну, і ўсё разам стварае такі своеасаблівы рай, які, в прынцыпе, не так далёка ад Менску, і это вельмі добра. Наогул Заслаўль плануецца як горад-спадарожнік, і марыць, каб мінчане ўсё ж такі жылі за Мінскам, а прыязджалі ў Мінск толькі на працу. Магчыма, гэта таксама парушае сакральнасць гэтых месцаў, калі туды прыходзіць навала гаражан. Шкода, канешне, таксама павінна быць нейкае абмежаванне, але сапраўды Заславль гэта горад з такім гістарычным мінулым і вельмі моцным. Там усе камяні і цэнтры насправды дыхаюць гісторыі. А ўсё ж такі, калі б вы маглі выбраць, якім мястэчку жыць, то звярнуліся б зноў ж такі да Заслаўля? Не, ну ўсё ж такі Лысая гара, это не Заслаўя. Я недарэмна падкрэсліваю, што Лысая гара, каля якой знаходзіцца Заслаўя. Я не прытрымліваюся прынцыпу, што это Лысая гара, якая знаходзіцца каля Заслаўя. Там менавіта Заслаўе знаходзіцца каля Лысай гары. Для мяне гэта вельмі важна. Не ведаю, паколькі выбар это вельмі складаная рэч, то я заўжды кажу, што я жыву паміж Луніцам і Лысай гарою. Вось. Просто так склалася, што фізічна нерэальна ездзіць з Менску ўжо ў Луніц, і так склаўся лёс, і конечно, тут 30 кілометраў ад Менску прасцей дабрацца паэцы, якой няма машыны, на электрычках, пешкі, гэтак далей, таму сюды часцей. Вось. Але калі б так лёс стаўся, то можна было б у Луніцы жыць. Там цудоўная мясціна. Мне падаецца, для мяне ў жыцці яны аб'яднаны тым, што і Лысая гара. Гэта не таму, што там дрэва няма, это яснае такое светлае месца лічылася. І Луніц, горад, які лунае для мяне, яны все такія узвышаныя, яны мясціны родныя, яны цікавыя. Ну, нарадзілася ў Луніцы, хачу, каб мой прах развеялі над Лысай гарою, таму от я і кажу, што все адно, так ці інакш, я збіраюся жыць між гэтымі мясцінамі. Вельмі пазітыўны чалавек вы, Аксана, і ўспрыняцце ў вас такое пазітыўнае. А ці бываюць ж такія хвіліны, ну, калі, ну, зусім няма нейкай эмоцыі падняцца, нешта рабіць, на новыя вершы, на нейкія дзеянні, падаецца, што ўсё дарэмна? Ой, ну, то я пазітыўная пры стасунках, а ўсё маё драматычнае, трагічнае, ну, ў вершах. У гэтым плане, відаць, ну, мне шкада людзей, мне здаецца, што ўвогуле ў гэтым жыцці часам, ну, не стае святаў, і таму псаваць сабою жыццё іншым это не найлепшы варыянт, лепей усё ж такі ствараць свята. У гэтым плане і відаць свой тэатр артэс часам я расшыфровую як артыстычнае свята, хаця там і свабода, і гэтак далей можна па-рознаму расшыфроўваць. Але ў стасунках, мне падаецца, нават калі табе цяжка, пажадана ўсё ж такі знаходзіць сапраўды нешта больш лёгкае і аптымістычнае, бо той, каму цяжка і каму трэба тая твая хваля, ён заўжды можа взяць кнігу і пачытаць. Вось. А ў жыцці можна і з гумарам сустрэцца, і кудысьці з'ездзіць, і нешта зрабіць. І мне падаецца, это больш важна. Прынамсі, так от у мяне атрымліваецца, што пэўны падзел, у прынцыпе, як відаць з рыфмы. От рыфмы, это у мяне не толькі дзіцячыя вершы, но все прыколы ў мяне ў жыцці атрымліваюцца рыфмаваныя. От тут, калі я з сябрамі жартую, нейкі віншаванкі, так, яно і рыфмаванае. все такое, все то, что мне больше дается тяжко, и то, что сапраўды все пораненное гэтым жыццём, оно идет, видать, вот такие драные, драные нерыфмаваные верши. Ну что ж, паважаныя радыёслухачы, час ідзе вельмі хутка і трэба развітвацца. Сёння мы завіталі ў госці да паэткі Аксаны Спрынчан. Спадзяюся, наша размова вам спадабалася. Буду з нецярпеннем чакаць наступнай сустрэчы з вамі на хвалях Радыё Рацыя. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Свитание не принесе мне добрых надей, али есть оно, есть каханье, и я люблю больше землю и людей, больше ни в чем на земле, мне нема потребы, только б счастья болей, я есть нам больше любви, больше пешоты хлеба, меньше свинцу, меньше войны, огня. Только б хлопцы были, да девчат як ветрык, а девчаты да хлопцаў як сонца были, только б муки мои у земны нетры разом с телом навека дышли, только б сердце грело священным свечам, и еще одно, и это конец, коли ты меня с собой покличешь и заглянешь пожаром в очи мне, я пойду на это с таким жаданием и такой гаражей. Тягай за мной, я глядел в осеньский день на спотканье до жорсткой, милой, хорошей моей. На куличках храм занядбалы, поруч з плошчай тытунёвым латком, помолюся я ў ім аб смяротнай ране і аб мужнай славе перад канцом, аб трывожнай крывавай за страшлівай долі попрашу перад тым.